وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زيري نور په نور غزار وړي د توري پوتن دي زيري وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زيري نور په نور غزار وړي د توري پوتن دي زيري وخندل اشنا وای وای وخندل اشنا بیا مو د حق بیړ سم سوریش و هلی دا کو پارو په د خپل کردار مختوریش و ګوري و انجام ته ګوري و انجام ته جهنم کند کی د زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دی زیری وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دی زیری وخندل اشنا وای وای وخندل اشنا خپل مو اختیار خپل هدف نادي یهی مو نړۍ ته پر زړګي یو څو خندو نادي شور د تکبیرونو شور د تکبیرونو براوړي د جهاد زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیری وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیری وخندل اشنا وای وای وخندل اشنا د دغور زنګلار مو صفا کړلا د ستړیو مظلومو د منزل هر خوا بس یا کړلا وینم نصرتونا وینم نصرتونا کیږي دغه ګړندې زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیری وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زیری نور په نور غزار وړي د توري پوتن دي زیری وخندل اشنا وای وای وخندل اشنا چې ارمانو نام پرکیږي نن هغه امیدو نام هم تر سره کیږي نن اوری پری را اوری اوری پری را اوری داد مینی میوند زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیري وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زیري لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیري وخندل اشنا وای وای وخندل اشنا اول سلام بیا نیک مرغی وای ټول امت تبش پړا د مینی تبریکی وای نور منان شکیبا نور منان شکیبا د بریاوی پرشین دی زیری لور په لور غزار وړي د توري پوتن دي زیري وخندل اشنا وخندل اشنا رتا کوي د ازادي زیري نور په نور غزار اوړي د توري په تند زیری وخندل آشنا وای وای وخندل آشنا رتا کوي د آزاد زیری نور په نور غزار اوړي د توري په تند زیری وخندل آشنا وای وای وخندل آشنا.